żeby pomóc wszystkim tym, którzy z jakichś powodów dopiero teraz dotrąc do nas z umową. Minister podkreślił, że przychodnie, które nie podpiszą umowy, będą musiały zdjąć oznaczenie NFZ, żeby nie wprowadzać w błąd pacjentów. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zaapelował do premier Ewy Kopacz o mediację. Najbardziej mediacja jest potrzebna, to też jej oczekujemy. Zarówno Porozumienie Zielonogórskie, jak i minister zdrowia przepraszają pacjentów za zamknięte gabinety, ale nikt nie chce ustąpić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Silny wiatr i 260 interwencji strażaków. Najwięcej pracy było na Pomorzu, tam wichura łamała drzewa i zrywała linie energetyczne. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie pomorskim, głównie na terenie powiatu puckiego, kartuskiego, wejherowskiego oraz w Słupsku. Działania jednostek straży pożarnych polegały głównie na usuwaniu z ulic i dróg powalonych przez wiatr drzew oraz zabezpieczaniu naderwanych reklam, rynien oraz anten satelitarnych. Informował Paweł Frączak z Państwowej Straży Pożarnej. Na Pomorzu wciąż około 2,5 tysiąca domów nie ma prądu. Przed silnym wiatrem na północy kraju tymczasem ostrzega IMGW. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w strefie nadmorskiej. W porywach prędkość wiatru będzie wynosiła nawet do 100 km na godzinę. Są nowe sankcje wymierzone w Pjongjang. Wprowadzają je Stany Zjednoczone i to prawdopodobnie odpowiedź na atak hakerów na wytwórnię filmową Sony Pictures, która produkowała komedię Wywiad ze Słońcem Narodu. Ten film ośmiesza północno-koreańskiego przywódcę, a nieznana grupa hakerów zażądała wstrzymania jego dystrybucji. Anonimowi urzędnicy z otoczenia administracji Baracka Obamy, cytowani przez media w USA, podkreślają, że działania te nie mają bezpośredniego związku z ostatnim cybernetycznym atakiem. FBI oskarżyło jednak o to reżim północno-koreański. Ten zaprzeczył wszystkiemu i zaproponował przeprowadzenie wspólnego śledztwa. Sankcje dotyczą trzech podmiotów gospodarczych, w tym Wojskowej Agencji Wywiadowczej Pjongjangu. Skierowane są one także przeciwko 10 osobom ściśle związanym z kierownictwem Korei Północnej. Są one też powiązane z firmami, na które nałożono obostrzenia. Osoby te nie będą mogły robić interesów za pomocą amerykańskiego systemu finansowego. Barack Obama w liście napisanym do przewodniczącego Izby Reprezentantów Johna Boehnera zaznaczył, że działania te są skierowane tylko w rząd Korei Północnej, bo zagraża on bezpośrednio Stanom Zjednoczonym, a nie wobec zwykłych obywateli tego kraju. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To cud, że żyje. Siedmioletnia dziewczynka przeżyła katastrofę lotniczą w Stanach Zjednoczonych. Dziecko samodzielnie wyszło z wraku niewielkiego samolotu, który rozbił się na zalesie terenie w stanie Kentucky. Dziewczynka dotarła do najbliższej gospody, a mieszkańcy domu wezwali służby ratunkowe, które odnalazły rozbity samolot, a w nim 4 ciała. Siedmiolatka nie odniosła poważniejszych obrażeń, jednak ze względu na jej stan psychiczny została przewieziona do szpitala. Nie ujawniono personaliów ofiar, tak więc nie wiadomo, czy wśród ofiar są najbliżsi dziecka. Prywatny samolot typu Piper wystartował z Key West na Florydzie i miał lecieć do stanu Illinois. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Rok temu kręciła nosem, że zmieniono regulamin zawodów i zrezygnowała ze startu. Tym razem Justynę Kowalczyk zobaczymy w Tour de Ski. Początek cyklu już niebawem. 3-kilometrowy sprint techniką dowolną pań rozpocznie się o godzinie 10.45. O 14.00 początek kwalifikacji do jutrzejszego konkursu w turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Wystartuje 77 skoczków, wśród nich Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Krzysztof Biegun i Bartłomiej Kusek. Kwalifikacje można oglądać w telewizyjnej jedynce i w Eurosporcie. Marcin Gortat tym razem nie brylował. Rzucił ledwie 6 punktów dla Washington Wizards w przegranym 102-109 meczu Ligi NBA przeciwko Oklahoma City Thunder. Steven Gerrard odchodzi z Liverpoolu. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii The Reds po zakończeniu sezonu przeniesie się najpewniej za ocean i będzie zawodnikiem Los Angeles Galaxy. Łukasz Podolski z kolei już teraz zamienia Arsenal Londyn na Inter Mediolan. Na San Siro przenosi się na zasadzie wypożyczenia. 15 Polaków wystartuje w rozpoczynającym się jutro w Buenos Aires rajdzie Dakar. Adam Małysz weźmie udział w tej imprezie po raz czwarty. Nic zatem dziwnego, że na mecie chce zameldować się w pierwszej dziesiątce. Na pewno moim celem w tym roku będzie wskoczyć w tę dziesiątkę. Będę się na tym koncentrował, ale też wiem doskonale, że nie wolno nic zrobić pochopnie i coś, co jakby jest ponad moje możliwości. Czyli ta jazda musi być bardzo rozważna, bardzo wyważona, ale też musi sprawiać mi niezmierną przyjemność. Dakar potrwa do 17 stycznia. Kierowcy różnych pojazdów będą mieli do pokonania ponad 9 tysięcy kilometrów w Argentynie, Chile i w Boliwii. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a w Małopolsce i na Podlasiu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Do tego silny wiatr na termometrach od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zimowa wyprzedaż w sklepach kosmetycznych Hebe. Odwiedź Hebe i sprawdź atrakcyjne rabaty aż do -70%. Oferta ważna do końca stycznia. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej, nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład konsola PlayStation 4 500 giga w zestawie z grą Little Big Planet 3 za 1599 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta, poseł Jarosław Gowin, szef klubu Sprawiedliwa Polska. Witam noworocznie. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, SLD. Witam państwa. Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Dzień dobry. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, PSL. Dzień dobry. Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I minister Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry państwu. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego proszą premier Ewę Kopacz o mediację. Trwa ostry spór pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a właśnie lekarzami z tego porozumienia. Właściwie myślę, że bardziej niż z lekarzami, to z tymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą gabinety. Do wczoraj umowy z NFZ-em podpisało 82% i też nie tyle lekarzy, tylko że 82% lekarzy objętych jest umowami. Tak poinformował minister Arłukowicz. I powiedział, że jeśli ktoś umowy nie podpisze, no to nie będą otwierane nowe przychodnie, a ci, którzy zdecydują się za późno, a już teraz jest za późno, muszą na nowo zbierać deklaracje od chętnych na leczenie w tychże placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jak panowie oceniają racje i emocje obu stron? Tomasz Nałęcz. Trudno tutaj stanąć po której stronie, no. To jest spór, który bulwersuje wszystkich pacjentów od kilkunastu lat, jak pamiętam. Od 11. No więc właśnie, zmieniają się ministrowie, nie zmienia się porozumienie, ale spór trwa. No. Ci wszyscy, którzy są zdrowi, mogą tylko życzyć tym, którzy chorują niestety, żeby jednak lekarze z ministrem się porozumieli. Nie sądzę, żeby tu była minister zdrowia, jak premier Kopacz coś pomogła, bo sprawa jest w gestii ministra zdrowia. Wiadomo, że chodzi o pieniądze i przecież pani premier tych miliardów złotych ekstra skądś nie weźmie, żeby doprowadzić tego porozumienia. Trzeba się porozumieć w ramach tych realiów. No. Warto jest pamiętać, że no cierpią na tym pacjenci. No to, co żeśmy wczoraj widzieli, no to rzeczywiście tu nikt nie jest wygrany, ani minister, ani lekarze, bo pacjenci są przegrani. Chodzi o to, żeby jednak ci pacjenci znajdowali opiekę, no za którą przecież swoimi składkami comiesięcznymi płacą. A za tę opiekę odpowiada państwo i tak jest napisane w Konstytucji. Także niestety rząd musi zapewnić opiekę. No nie tyle niestety to złe słowo, ale musi nawet w sytuacji kryzysowej. A jak widzimy, na razie słabo to idzie, Andrzej Halicki. Nie, zabezpieczał. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, proszę zauważyć. Oglądał pan telewizję. Nie, ze wszystkimi szpitalami, tam gdzie są problemy, są porozumienia i oczywiście te dodatkowe porozumienia z oddziałami, które mają całodobową obsługę ratunkową, co prawda, ale w tym wypadku mogą być tą dodatkową dodatkowym miejscem, kiedy zamknięty jest. Panie ministrze, ja wszystko wiem, taka jest teoria, ale widział pan, to było tak, że tak, były jakieś sfingowane materiały telewizyjne, to co wczoraj widzieliśmy? Nie, mówimy o zamkniętych gabinetach, które ale nie mówimy, powinny być mówimy zamknięte. Też o szpitalach, które nie przejmowały. Te wiem, szpitale, że, które miały. Wiem, że wszystkie szpitale, które nie ma takiego przypadku, chyba nie ma niepodpisanej umowy wtedy, kiedy w danym powiecie jest przynajmniej kilka zamkniętych podstawowych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli no, może panu przerwać. Czy ktoś wczoraj oglądał w telewizji to, co ja widziałam? Czy ja tak. miałam tylko takie jakieś złudzenia? Nie, dantejskie sceny dzieją się na tych oddziałach. Nie chodziło tylko o to, czy ja sobie to wymyśliłam, bo już w pewnym momencie pomyślałam, że sobie to wymyśliłam. Nie wymyśliłam. Wiem, że w województwie mazowieckim mieliśmy jeden taki przypadek i ta umowa też została podpisana w Ostrołęce i też nie powinno być z tego tytułu problem. Ale fakt jest faktem, że należy się obywatelom bezpieczeństwo i gwarancja leczenia. I ja mam pretensje i oczywiście jeżeli jest spór i ten spór dotyczy pieniędzy, to oczywiście powinien nastąpić. Zwracam uwagę na to, że zresztą jest to akurat sytuacja, w której bezterminowe kontrakty podpisują już w tej chwili, czyli wydaje się, że to jest ostatni tego rodzaju spór, choć powtarzał się od wielu lat. Że w tym wypadku właśnie lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, zresztą bardzo mało elegancką korespondencją, szantażują niejako tym zdrowiem pacjentów, czyli te zamykanie gabinetów i podkreślanie tego, że jesteśmy niezastąpieni, jest dowodem na to, że coś tu jest nie tak. Ja się dawni przyjaciele uwagę, przypominam, dlatego, 140... lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Tak, w pewnym momencie również byli odpowiedzialni za reformę służby zdrowia. Myślę o liderach tego Porozumienia. I wydaje mi się, że gdyby gabinety były otwarte, ten spór by zupełnie inaczej wyglądał. Wtedy można by było mówić o jakiejś potrzebie negocjacji, otwarcia, elastyczności, większej słuchania, wysłuchiwania argumentów. W momencie, kiedy tego rodzaju szantaż ma miejsce, ja jestem zbulwersowany i uważam, że jest to albo może nawet przekroczenie prawa, na pewno postawa niezgodna z przysięgą Hipokratesa, z podstawową misją lekarską, którą jest leczyć. Mariusz Błaszczak, pan również i pan Ogrowanie oczekuje, że pani premier zabierze głos i się włączy w tę sprawę jakoś tak czynnie? Tak, oczywiście, dlatego że szefowa rządu jest odpowiedzialna za funkcjonowanie władzy. Przed chwilą były dwie wypowiedzi przedstawiciela pana prezydenta, profesor Nałęcz i przedstawiciela rządu, ministra przecież, ministra Halickiego, obie aroganckie. Słychać było, że w zasadzie to co, minister Arłukowicz, prezydent Komorowski też jest nieobecny, nie włącza się. Przypomnę, że świętej pamięci prezydent Kaczyński organizował spotkania, to te białe szczyty, na których była omawiana sprawa służby zdrowia. Prezydent Kaczyński, też, no prezydent Kaczyński protestował, składał weto przeciwko ustawie, która powodowała przekształcanie szpitali w spółki. Stąd się bierze cały problem. Stąd się bierze cały problem, że lekarze zostali zamienieni w przedsiębiorców, w biznesmenów. No i dziś Arłukowicz walczy o przetrwanie, bo już usłyszał przecież rok temu ultimatum od ówczesnego premiera Donalda Tuska, że ma skrócić kolejki. Nie skrócił tych kolejek. Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że wręcz przeciwnie, te kolejki są dłuższe. Miał cały rok na zmienienie tego. Wziął się do działań już pod koniec roku 2014 i potem mieliśmy taki rezultat, a więc Arłukowicz walczy o przetrwanie. Lekarze, biznesmeni walczą o pieniądze, a pacjenci co? Pacjenci walczą o życie, tylko pozostawieni sami sobie. I tu leży cała sprawa, więc interwencja ze strony premier, tak, ale zmiana systemowa. No trudno oczekiwać, żeby pani premier Kopacz zmieniła ten system, bo ona sama ten system wprowadzała, kiedy była ministrem zdrowia. Rzeczywiście Porozumienie Zielonogórskie, najpierw w 2007 roku Platforma Obywatelska z Porozumieniem Zielonogórskim w kampanii wyborczej podpisała porozumienie wyborcze. Porozumienie wyborcze. Przez kilka lat świetnie sobie współpracowali. Tak, ja przekształcając, mówiłem, audycji, tak, w której pan przewodniczący Błaszczak przekształcając to w, no, w takie źródło korzyści dla siebie. Potem się pokłócili. No i teraz mamy do czynienia z problemem. Tylko za ten problem płacą pacjenci, bo odbijają się od zamkniętych drzwi przychodni. Marszałek Struzik, jak wygląda sytuacja w województwie mazowieckim, jeśli chodzi o te umowy na podstawową opiekę zdrowotną? Znaczy zdecydowana większość podmiotów podpisała te umowy. Natomiast w pozostałych miejscach, które jest zabezpieczone przez oddziały, szpitalne oddziały ratunkowe i w ogóle przez szpitale powiatowe. Rozumiem, że są umowy, a jak wygląda praktyka? No praktyka wygląda w ten sposób, że mamy w tej chwili pojedyncze sytuacje, w których interweniują lekarze szpitalni, zastępując lekarzy POZ-u. Ale ja chciałbym się odnieść w paru słowach co do generaliów, bo trzeba zacząć od diagnozy. Ja powiem tak, oczywiście tutaj zarzuty mówiące o tym, że mamy do czynienia z komercjalizacją są nieuprawnione, dlatego że nie jest ważna jakość podmiotu, czy on jest prywatny, czy państwowy, dlatego że większość podstawowej opieki zdrowotnej jest rzeczywiście skomercjalizowana dzisiaj w naszym kraju. Natomiast problem jest niestety w permanentnym niedoborze środków. Otóż przypomnę, że od samego początku cała reforma ochrony zdrowia jest dotknięta błędem takim pierworodnym, czy grzechem pierworodnym, zbyt małej ilości środków. Dzisiaj mamy poziom składki 9%, podczas kiedy eksperci już w latach 90. mówili, że minimalny poziom to jest między 11 a 13%. To oznacza brak w systemie rocznie. Czy dlatego, że jest mało pieniędzy, to tak, co rok rocznie pojawiają tak, się takie same sytuacje? Takie same sytuacje i na przykład ten deficyt my oceniamy na około 13 miliardów złotych rocznie, czyli około 2%. I to jest problem, który dzisiaj się ujawnił z jaskrawością, jeżeli chodzi o POZ. Ale przedtem myśmy negocjowali, mówię tutaj jako organ założycielski dla 26 szpitali, kontrakty na usługi szpitalne, które były też w dramatycznych okolicznościach negocjowane. I w pewnym sensie powiem, że pan minister Arłukowicz podjął się misji niemożliwej. To jest mission impossible, dlatego że nie da się za te same pieniądze podnieść jakości świadczeń i skrócić kolejek. To jest po prostu niemożliwe. Czyli te dwa pakiety to jest działanie pozorne według nie, pana? Nie, działanie pozorne, tylko działanie niemożliwe. Ono jest potrzebne, tylko powinno być połączone, o czym zawsze twierdziłem, zresztą przekazałem tę wiedzę też panu ministrowi, z jednoczesnym podniesieniem składki o co najmniej 2%. Ale nasza klasa polityczna boi się tego powiedzieć wprost, boi się wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, drogi narodzie, bez podniesienia składki o 2%, czyli wprowadzenia do systemu ponad 13 miliardów nowych złotych, nie da się zabezpieczyć usług zdrowotnych na przyzwoitym poziomie. Panie marszałku, ale kto ma większość w tym Sejmie? Kto decyduje o tym? Chyba koalicja PO-PSL może wszystko przegłosować. Wielokrotnie to pokazywała. Panie przewodniczący. Ja pana zapewniam, że my poprzemy taką zmianę. Panie przewodniczący, większość... Czym problem? Większość można mieć. Nie, to nie problem. Dobrze pamiętam. Panie przewodniczący, mówię tutaj do pana przewodniczącego Błaszczaka. Można mieć większość, ale niestety ta większość może nie mieć przekonania, że to jest słuszna droga, bo oczywiście są tacy, którzy twierdzą, czyli że ta większość, czyli ta Platforma. Koszty pracy, że podniosą tak, w ten panie sposób. Marszałku, chodzi o to, że Platforma nie ma takiego przekonania. Znaczy, wie pani, ja pamiętam, bym nie powiedział... że jeszcze jak ministerem zdrowia była Ewa Kopacz, mówiła wtedy, że nie ma sensu wpuszczać nowych pieniędzy do dziurawego systemu. System już nie jest dziurawy i należy te pieniądze wpuścić. Andrzej Rozenek. No, jak rządzący sobie z czymś nie radzą, to chcą sięgać do naszych kieszeni i podwyższać składki. I to jest najlepszy dowód na to, że po prostu źle rządzą. Bo przypomnę, że od czasu, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, wzrosły pieniądze w tym koszyku dla NFZ-u o 50%. 50% więcej pieniędzy jest. Co jest oczywiście zasługą Platformy, ale dlatego Platforma nie powinna mówić, ani jej koalicjant, że brakuje pieniędzy, bo pieniędzy przybyło i to znacząco. Przybyło dlatego, że... Nieadekwatnie do potrzeb. Panie marszałku, może najpierw zacznijcie racjonalnie wydawać. Może najpierw, dokładnie, zrobiło się 68 już w tej chwili, panie ministrze. Zatem mamy naprawdę pokaźny skok do przodu. Co się stało? Pan minister Arłukowicz, Ministerstwo Zdrowia, wprowadziło tak zwany pakiet onkologiczny, dodając lekarzom podstawowej opieki dużo pracy. I za tym poszły pieniądze, zdaniem lekarzy, niewystarczające. Ja przypomnę, że jak pierwszy raz wprowadzaliśmy ten system, to na jednego pacjenta lekarz POZ-u dostawał 60 kilka złotych. W tej chwili minister zaproponował 128, stanie zdaje się na 140 zł za jednego pacjenta. Każdy lekarz ma między 2,5 a 3,5 tysiąca pacjentów. Łatwo sobie przeliczyć, że to nie są małe pieniądze. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o to, że na przełomie roku musi dojść do podpisania tych umów, bo rok się kończy. No i niektórzy lekarze, głównie ci skoncentrowani w tym zrzeszeniu zielonogórskim, porozumieniu zielonogórskim, niestety szantażują władzę. To inaczej się tego nazwać nie da, a osobami, które są tutaj najbardziej pokrzywdzone, są oczywiście pacjenci, bo większość z nich, z tych, którzy nie dostała się do przychodni, oczywiście nie poszła do szpitala szukać tam pomocy, bo przeważnie nie poszli z takim stanem, że już się nadają do szpitala, tylko czekają cierpliwie, aż się sprawa wyjaśni. To, że wczoraj obserwowaliśmy dantejskie sceny, to znaczy, że ten system awaryjny w SOR-ach tak zwanych po prostu nie działa. Nie działa, ale chcę powiedzieć, że tak, że to nie minister Arłukowicz rozpętał to piekło, tylko zaczęło się to zarządów SLD, za ministra Leszka Sikorskiego, który pierwszy ugiął się przed takimi żądaniami. Mało tego, że podwyższył wtedy stawkę, to jeszcze pozwolił lekarzom te 10% ze swojej stawki, które obowiązkowo mieli przekazywać na badania swoich pacjentów, przeznaczać na inne cele. No i od tamtej pory się zaczęło, jak lekarze zobaczyli, że da się taką bronią strajkową czy bronią szantażową wymusić większe pieniądze, no to wymuszają, bo przepraszam bardzo, ale to jest dla nich biznes. Oni przestali patrzeć na pacjenta jako na człowieka, któremu trzeba pomóc. Patrzą na niego jako element w rubryce, który dodaje im pieniądze w skali roku. Jeden dodaje 128, a chcieliby, żeby dodawał 140 zł. No i taka jest prawda. A jeśli są to przychodnie prywatne, to musi się coś bilansować. Te wszystkie negocjacje oczywiście są potrzebne. One powinny się rozpocząć wcześniej. I nie powinien w nich uczestniczyć minister. Powinien w nich uczestniczyć dyrektor NFZ-u, a nie minister. Minister powinien być ostatnią instancją w tej sprawie. Nie wiem, czemu się tak zaangażował w tę sprawę. Trzeba by ministra Rukowicza zapytać. Być może już doszło do takiej sytuacji, że był pod ścianą, chociaż my o tym nie wiemy. Ale prawda jest taka, że on w ogóle nie powinien się w to wtrącać. Od tego jest NFZ. NFZ odpowiada w niektórych województwach świetnie. W kujawsko-pomorskim 100% podpisano umów. W niektórych województwach, jak podkarpackie, bardzo źle. No i moim zdaniem tu jest pies pogrzebany. Skoro w jednych województwach, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, radzimy sobie świetnie, no to znaczy, że w innych trzeba wymienić ludzi po prostu. I minister powinien oczekiwać od NFZ-u, że NFZ się wywiąże ze swoich obowiązków, a nie włączać się bezpośrednio w jakąś bijatykę z lekarzami. Jerzy Wenderlich, to wasz minister w 2003 czy 2004 roku rozpętał tę wojnę. No jest dobrze, że mam możliwość odniesienia się od razu do tego, o czym mówił pan poseł Rozenek. No, przyzna pan poseł, że czynienie ministrowi rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zarzutu z tego, że rozpoczynał negocjacje partnerskie i potrafił je po partnersku i z sukcesem i dla lekarzy, pozwolił i dla pacjentów pieniądze przeznaczone na badania. Ja mogę, teraz mówi Jerzy Wenderlich. Proszę mi nie dojaśniać, ja już wszystko zrozumiałem. No więc czynienie zarzutu ze sprawności rzeczywiście wystawia panu nie najlepsze świadectwo, że sprawność uważa pan nie było wtedy za wadę. Porozumienie zostało zawarte i pacjenci dziś tęsknią za tym, co było 10 lat temu. Ale wróćmy już do tego, co dzisiaj, bo tamto niestety raczej szybko nie wróci. Ja przyznam się szczerze, że kiedy słucham wypowiedzi ministra Arłukowicza, no to włosy mi dęba stają, a mam ich jeszcze dużo. Słyszałem na przykład... Ale nieprawda, bo panu nie stają teraz. Może dlatego, że nie słyszę teraz ministra Arłukowicza. Ale on powiedział tak, że jeśli lekarze nie zdecydują się na te warunki, które on on proponuje, to on ujawni publicznie listę gabinetów, które 2 stycznia będą zamknięte. No czy można mówić o większej aberracji? Przecież on nie musi ujawniać tej listy gabinetów, bo pacjenci pójdą i widzą, który gabinet jest nieczynny, więc to świadczy rzeczywiście o jakiejś chybotliwej argumentacji ministra Arłukowicza, jak on ma się dogadać z takim szerokim gronem lekarzy. No i teraz ja słyszałem jeszcze wczoraj też wypowiedzi jakieś, a czy Komisja Zdrowia w tej sprawie powinna się zebrać 9 stycznia, czy może 13 stycznia, ani 9, ani 13. Komisja Zdrowia w tej sprawie powinna spotkać się we wrześniu albo w październiku ubiegłego roku, dlatego że te sprawy, wiadomo było, kiedy się będą piętrzyć. Mieliśmy już przykłady kilka lat temu, kiedy wprowadzano też na ostatnią chwilę, na za 5.12 refundowane listy leków i dziś jest to recydywa z niezdarności. Panie redaktor, ale wie pan, pytała, w negocjacjach chodzi też o to, żeby każdy był pod ścianą, więc dlatego to jest odwlekane. Myślę, że przez obie strony. Panie redaktor, pod ścianą można być na przykład... Ale pacjenci cierpią. Można być w takich sprawach, czy klucze do mieszkania odda się z tygodniowym opóźnieniem, czy z dwutygodniowym, czy chleb dowiozą o 7 rano, a powinien być o 5. Ale gdy idzie o zdrowie pacjentów, czy o życie, to nie powinno być stawiania pod ścianą, to powinna być zapobiegliwość, to powinna być jakaś perspektywa czasu na te negocjacje. A dziś rzeczywiście bardziej pod ścianę minister, lekarze dopychają ministra niż minister tych pacjentów. Pytała pani redaktor o to, co powinna zrobić pani premier. Czy powinna się włączyć? Kopacz. No, moim zdaniem ona przejęła, pani premier przejęła bagaż odpowiedzialności również za premiera Tuska i premier Tusk dał jakiś czas temu 3 miesiące czasu, które już dawno upłynęły panu Arłukowiczowi, że jeśli nie skróci tych kolejek, których jeszcze nie tak dawno nie było, to fora ze dwora i powinien pożegnać się z tą funkcją. Dziś te 3 miesiące minęło, 6 miesięcy, kolejki nie dość, że nie są krótsze, nie są takie same, a się wydłużyła. Minister Arłukowicz... Ale podobno już kilkaset zielonych kart zostało przyznanych wczoraj. Ja myślę, że takie statystyczne deliberacje, że kilkaset, a powinno być kilka tysięcy, a kto gdzie powinien ustąpić, pacjenci nie powinni być w to wikłani. Oni nie powinni nic na ten temat wiedzieć. Jeśli nie ma w tej sprawie porozumienia, winien jest Bartosz Arłukowicz. Ale jeśli stanie się jakaś krzywda choćby jednemu pacjentowi, to oprócz Arłukowicza winni są też lekarze z porozumienia zielonogórskiego. I rzeczywiście biada temu, kto tę odpowiedzialność będzie musiał na swoich barkach dźwigać. Ostatnie zdanie. Dziwię się prokuratorowi generalnemu, Seremetowi, że w takiej sprawie nie podjął postępowania przeciwko ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi, bo to jest narażenie na szwank, ten brak działania, te zaniechania, narażenie na szwank życia i zdrowia pacjentów. Jarosław Gowin. Okazuje się, że w Polsce są jednak samoloty bez głowy. W każdym razie jeden taki samolot, czyli rząd. No, wyraźnie widać, że w tym samolocie nie ma pilota. Nawiązuje pan do lapsusu pani minister Piotrowskiej, powiem słuchaczom. Niestety nie panią minister Piotrowską, to zresztą temat sam w sobie, tylko panią premier Kopacz, która nie zabiera, nie zajmuje stanowiska nawet w sprawach dotyczących życia Polaków. A są dwie takie sprawy w tej chwili, to jest ewakuacja Polaków z Donbasu i właśnie chciałam o tym porozmawiać sytuacja za chwilę. Służby zdrowia. Nie jest tak, jak powiedziałbym pan marszałek Struzik, że w polskim systemie zdrowia jest za mało pieniędzy. Znaczy w każdym systemie zdrowia, nawet w najbogatszych krajach jest za mało tych pieniędzy, ale ich jest w Polsce dużo więcej niż pan powiedział, bo jest jeszcze cały obiekt prywatny, cała prywatna służba zdrowia. Wielu Polaków po prostu nie korzysta ze służby państwowej. I teraz tutaj muszę też powiedzieć, że o ile zgadzam się z panem ministrem Błaszczakiem, że w Polsce potrzebne są w służbie zdrowia zmiany systemowe, to nie zgadzam się z tezą, że źródłem nieszczęść jest komercjalizacja służby zdrowia, urynkowienie. Przeciwnie, źródłem nieszczęść i słabości jest pseudo-urynkowienie. Bo przecież ta reforma zakładała, że będzie, że NFZ będzie miał konkurencję. Że powstaną prywatni ubezpieczyciele. No, w momencie, gdy mamy monopolistę, no to on się zachowuje tak jak każdy monopolista, całkowicie bezkarny i albo należy, co postuluje Prawo i Sprawiedliwość, zlikwidować obecny system, wrócić do finansowania służby zdrowia wprost z budżetu, albo co, za czym ja bym się opowiadał, jednak rzeczywiście wprowadzić konkurencji. Natomiast co do tej konkretnej sytuacji. Pani premier powinna się włączyć w negocjacje również dlatego, że widać wyraźnie, że spór między ministrem Arłukowiczem a lekarzami ma charakter ambicjonalny, prestiżowy. Nie ma mowy o jakimkolwiek porozumieniu. Minister Arłukowicz walczy o głowę i uznał, że uratuje tę głowę, zrzucając odpowiedzialność za kryzys na lekarzy. Natomiast lekarze zostali postawieni też w bardzo trudnej sytuacji. Ja akurat nie jestem entuzjastą korporacji, żadnych korporacji zawodowych, w tym lekarskiej także, ale powiedzmy sobie otwarcie. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Na lekarzy nałożono nie tylko nowe zadania, ale nałożono masę obowiązków, jałowych obowiązków biurokratycznych, a cała ta reforma jest wprowadzana w sposób skrajnie chaotyczny. Po 7 latach rządów jest wprowadzana w sposób skrajnie chaotyczny. To już pan mówi o kilku reformach naraz. Jeden tylko przykład. Część kluczowych rozporządzeń została środowiskom lekarskim, organizacjom lekarskim wysłana do konsultacji. Po południu 30 grudnia termin konsultacji upływał o godzinie 12.30 31 grudnia. Jak tutaj mówić o trosce o pacjentów? Nie robimy drugiej rundy w tej sprawie. Jedno zdanie. Adam Struzik, a później Tomasz Tomacz po jednym zdaniu. Bo jestem łaskawa. Dziękuję. Dobra, to po jednym zdaniu. Nie chcą panowie rozmawiać o Donbasie i o studniach Ewy Kopacz? Znaczy, no chcemy rozmawiać, ale jednak... A po 10 nie możemy. Musimy odnieść się tutaj w paru zdaniach. Nie, jak może być wydolny system, jeżeli dzisiaj mamy zadłużenie szpitali w Polsce na poziomie około 11 miliardów złotych? I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to nie jest prawda, że ten system się samofinansuje. Nie finansuje się. Samorządy dokładają w przypadku własności publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W POZ-ach rzeczywiście są to prywatni przedsiębiorcy i oni nie chcą dokładać do tego systemu deficytowego. Tomasz Tałęcz. Nasza dyskusja pokazuje, a przynajmniej niektóre wypowiedzi, że problem też polega na tym, że mamy gorący okres już kampanii wyborczej. Jak słucham pana przewodniczącego Błaszczaka, byłego szefa kancelarii pana premiera Kaczyńskiego, który sugeruje, że premier czy prezydent ma jakąś tajną możliwość rozwiązania problemu od tak z dnia na dzień, prawda, a nie robią tego, bo są złymi ludźmi po prostu. To mówię, panie ministrze, bo zwracam się do pana Błaszczaka. A jak się pan premier Kaczyński, pan prezydent Kaczyński włączali, kiedy lekarze uwiesili się u gardła ministrowi religii? Bo ja to powiem tam tylko pana wicepremiera Dornak powiedział, w kamasze pójdziecie panowie. To prawda. Ja tylko skończę, panie ministrze. W związku z tym, ja pana rozumiem, tylko niech pan powie, jest kampania wyborcza, chcemy zagryźć rządzących, w związku z czym ten konflikt jest tam na rękę i stwarza, i udajemy idiotów. No. Jedno zdanie, Mariusz Błaszczak. Pan profesor myli fakty. Historyk i myli fakty. 2006 rok to był wicepremier Ludwik Dorn, a wtedy kto był premierem? Kazimierz Marcinkiewicz. A to nie PiS rządził? Podstawowe fakty pan myli. Ale to nie PiS rządził? Dlatego, żeby sobie... Platforma rządziła? No ale pan profesor mówił o premierze Kaczyńskim, a premier Kaczyński... Były nocne negocjacje sylwestrowe. Proszę o spokój. Panie marszałku, nie udzieliłam panu głosu. Tę konkurencję polityczną, bo pan tak się bardzo obawia. To jeszcze nie jest historia, to jest przykra współczesność rządu. Andrzeja Dudy się obawia pan, tak, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Niech pan nie rozśmiesza, bo mówimy o poważnych problemach. Dlatego tak jest, ale co do meritum. Otóż tak, rząd koalicji PO-PSL oszczędza na pacjentach, a prezydent Komorowski stoi z boku. Zamiast włączyć się w te sprawy, prezydent i premier mają obowiązek, żeby w sytuacji kryzysowej, a mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, kilka milionów pacjentów jest pozbawionych opieki lekarskiej, włączyć się w te sprawy, a nie stać z boku. I chciałam powiedzieć, że od panów krzyków pacjentom na pewno zdrowie się nie poprawi, więc bardzo proszę o rozwagę i spokój. Ja mam nadzieję, że troszkę uspokoję, nie chcę tu żadnych przytyków o kamaszach przypominać, choć trafny przytyk. Ale chciałbym powiedzieć, że to, od czego się wszystko zaczęło, czyli ten pakiet onkologiczny, to jest rzecz nadzwyczaj potrzebna, dlatego że rak jest chorobą potwornie zabijającą, chyba numer jeden w tej chwili w Polsce. I w sumie dobrze, że taki pakiet powstał, tylko jest pytanie, co będzie dalej? Czy będzie pakiet dla pacjentów kardiologicznych, czy będzie pakiet dla pacjentów cukrzycowych i tych chorób cywilizacyjnych moglibyśmy więcej wymieniać. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jednak jest to łatanie dziury, że jednak nie jest to systemowe systemowa reforma, tylko jest to prowizorka. I o to mam największe pretensje do ministra Arłukowicza, że przez 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie udało się zrobić tego systemowo, tylko jest takie łatanie poszczególnych dziur, a potem się to kończy właśnie takimi awanturami z lekarzami, jaką pozostali panowie mają prawo do jednego zdania, Jerzy Wendowicz. No, cały paradoks sytuacji polega na tym, że 2 dni temu czy 3 dni temu Polacy składali sobie życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, a to jest rzecz, której okazuje się najbardziej brakuje, bo to zdrowie, które w życzeniach się pojawiało, zostało narażone na szwank. Zaniechania. Jeśli strzelały korki od szampana, to gdy idzie o chorych, to był to strzał w ich kierunku bardzo bolesny. Andrzej Halicki. No przede wszystkim chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest tutaj kłopot, bo jeżeli opozycja nie proponuje alternatywy, tylko po prostu tworzy zamęt, to nie jest to żadna konstruktywna rozwiązanie. Kluczem jest rzeczywiście słowo konkurencyjność, które tutaj padło, bo proszę zauważyć, że także lekarze odrzucili metody, czy czynniki, czy elementy budowania wynagrodzenia w oparciu o także kryteria jakościowe. A wy jesteście tchórzem, nie potraficie wprowadzić takich reform. Trzeba było być odważniejszym, kiedy pan konkurencyjność. Pan przewodniczący Gowin był również ale ministrem. Ale mówię o tym dlatego, że od 7 lat konsekwentnie co roku kolejne etapy są wprowadzane właśnie po to, żeby mieć lepszą obsługę i teraz dzisiaj również pacjent ma możliwość wyboru swojego lekarza. I proszę zauważyć, że nowe POZ-y również powstają. Drzwi zamknięte w ramach pacjenta. Także w ramach tych lekarzy, którzy wcześniej byli w porozumieniu z Zielonogórskim. Dlaczego? Bo widać, że racjonalne argumenty docierają także do rozgrzanych głów i oby było jak najmniej emocji, bo ta dyskusja powinna być skierowana ku temu, kto jest najważniejszy tutaj, pacjent. Jarosław Gowin, chciałam tylko powiedzieć, że niektórzy autorzy listów do Trójki nazywają niektórych z panów zagłuszarkami. A to chyba nie do mnie akurat. No akurat nie. Przecież ja nie będę mówić, nie się domyślam. Kołdra jest za krótka. Minister Arłukowicz przesunął ją na onkologię kosztem innych obszarów służby zdrowia, ale największy paradoks polega na tym, że nawet onkolodzy są niezadowoleni, bo twierdzą, że ta reforma została źle przygotowana. Przy czym chyba nie zrozumieli, jak ona będzie wyglądać, ponieważ na początku byli jej entuzjastami, a w tej chwili ją krytykują. Nie, że nie zrozumieli, tylko na początku poznali ogólne założenie, jak poznali szczegóły, to się okazało, że to jest tylko ogromny wzrost biurokracji. Bo to tylko hasło. Dobrze, kto odpowiada za opóźnienie w ewakuacji Polaków z Donbasu? Dlaczego w ogóle taka rzecz ma miejsce, że została złożona obietnica i to nie jest obietnica wyborcza, tylko obietnica dotycząca kwestii, powiedziałabym, górnolotnie może zbyt, życia i śmierci, no i została troszkę zlekceważona. Tomasz Nałęcz. Nie chcę mówić. No to może ktoś inny? Nie chce pan? Pierwszy pan wypadał dzisiaj, tak sobie myślałem, że pan jest pierwszy. Nie, no proszę bardzo, no, oczywiście. Znaczy, byłem zaskoczony, bo myślałem, że pan przewodniczący Błaszczak, który ma zawsze najlepsze pomysły, jak Polskę uzdrowić, będzie pierwszy w tej sprawie. Tylko bym bardzo prosił, żeby było nie od krytyki, tylko pozytywny scenariusz. Ale pana profesora. Proszę. Panowie, pana nie było tu tydzień temu, to wszyscy mówili... Pan profesor się krytykuje, bo pan profesor skrytykował rząd, tak, w sprawie ewakuacji z Donbasu. Dobrze, odkrywamy karty. To pan jest nazywany zagłuszarką, pan Mariusz Błaszczak. Oczywiście, a pan Andrzej Halicki nie, prawda? Pokażę panu maile. Pan Andrzej Halicki. Znaczy, panie doktor, mówiąc zupełnie serio, no to rzeczywiście myślę, że winny tej sytuacji jest przede wszystkim Putin, bo gdyby nie było tej agresji, to nie byłoby tego problemu. Natomiast no, rzecz jest bardzo skomplikowana. Pewnie pani premier zawierzyła któremuś ze swoich urzędników i powtórzyła jego deklarację, że tymczasem i liczba osób chcących się ewakuować jest inna i pewnie brakuje dokumentacji. No, te wytłumaczenia, które słyszymy już takie bardzo praktyczne, są przekonywujące. Na pewno tym ludziom trzeba pomóc. Jestem przekonany, że pani pewnie się w to bardzo mocno angażuje, że ci ludzie znajdą stosowną pomoc w Polsce, no bo od tego mają swoją ojczyznę. Andrzej Halicki, czy rząd ustalił termin konkretny, ponieważ Grzegorz Schetyna, szef MSZ, mówił niedawno, że staramy się, by był to styczeń. To jest dosyć niekonkretny termin. Te pytania, które padają, albo przynajmniej w taki sposób formułowane, są dużym nieporozumieniem. I proszę opanować jak gdyby emocje, ale chciałbym wytłumaczyć przynajmniej w dwóch zdaniach, na czym polega problem. Jeżeli mówimy, i uważam, że data tutaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Mamy dość dużą grupę ludzi, około 200. No to nie jest jakaś masowa akcja, ale jednak o bardzo różnym statusie. O bardzo różnym statusie. Jeżeli chcemy, rozmawiając z władzami separatystycznymi, władzami ukraińskimi, nawet osoby objąć, które na przykład dzisiaj nie mają paszportów, ukraińskich paszportów, to cała ilość procedur i formalności, są rodziny, których jedną osobą jest... Obiecuję, że pan dokończy, ale co znaczy, że data nie ma znaczenia? Jest... Jeżeli premier Ewa Kopacz mówi, że Polacy będą w Polsce na święta, później... Nie, to święta akurat będą za parę dni. Jeżeli chodzi o Ukrainę. Aha, jeżeli to chodziło o, o święta na Ukrainie. Jeżeli mówimy, no, ale nie, no, proszę nie... To już były święta. Nie dworować, dlatego że sytuacja jest także związana z elementarnym też zabezpieczeniem tych osób i ich bezpieczeństwa. Jeżeli dzisiaj dość duża grupa osób jest w ośrodku pod Krakowem, to de facto ten proces się rozpoczął. Jeżeli mówimy o całej 200, dokładnie to jest 205 osób w tej chwili według tej informacji, która już w mediach funkcjonuje, to mówimy także o osobach, które dzisiaj nie mogą opuścić terytorium Ukrainy, bo nie mają wszystkich dokumentów. A chcemy, i to powinno być również elementem tego postępowania, by nie rozdzielać rodzin, by zapewnić tym wszystkim osobom właśnie bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o warunkach w Polsce, jest i ośrodek, jest szkoła, jest przygotowana cała operacja pod tym względem. I na koniec jeszcze jest jedna ważna rzecz. Te osoby naprawdę decydują się zmienić swoje życie też. Więc my musimy pamiętać o tym także dużo dłuższej perspektywie niż sam proces przewiezienia ich tutaj. I no ale potem wymaga... siedzą na walizkach te osoby. Tak, są przygotowane w większości, ale nie, jeszcze nie wszystkie osoby mogą opuścić Ukrainę. I teraz myślę, że również od opozycji należałoby w tym wypadku, w tym szczególnym przypadku, również oczekiwać odpowiedzialności. Czyli jątrzenie i tworzenie takiej sytuacji, powiedziałbym, burzy medialnej, na pewno nie powoduje wzrostu bezpieczeństwa. Będzie pan jątrzył, Mariusz Błaszczak? No przecież my podpalamy Polskę, jątrzymy. To tak jak w sprawie uchodźców konkretnie. Też taka retoryka była używana przez ówczesną władzę wobec opozycji. Konkretnie w sprawie po raz kolejny państwo polskie zawiodło. No pan jako zastępca Urbana. Czy możemy wrócić do rzeczy? Tak, no pamiętam. Możemy wrócić do rzeczy, czy będziemy mówić o pogodzie? Ale proszę zwrócić uwagę na to, że panowie mi nie pozwalają, tak? Ale teraz pan przedłuża. Właśnie teraz niech pana nie zagłusza, pan nie mówi o repatriantach. Mówię, tylko... Pani redaktor nie daje mi możliwości powiedzenia. Po raz kolejny władza zawiodła. Władza koalicji PO-PSL zawiodła, dlatego że termin był wyznaczony. Na stronie internetowej konsulatu w Charkowie ten termin był. Ludzie, Polacy, którzy mieszkają w tamtych rejonach, mówią wprost, że zrezygnowali z pracy, byli gotowi do wyjazdu i wyjazd się nie odbył. No więc po raz kolejny mamy do czynienia z czym? No, może z ustawką. Są tacy, którzy mówią, że pani premier wybiera się na Ukrainę w połowie stycznia. Teraz słyszymy, że ta ewakuacja będzie właśnie w połowie stycznia. Może o to chodzi, może ten PR chodzi. Jeżeli ja jednego takiego słyszałam, to był Witold Waszczykowski. Jeżeli tak, no to mielibyśmy kolejny argument przemawiający za tym, że ta władza jest skrajnie nieudolna. Codzienne. Skrajnie nieudolna. Marszałek Struzik. Tak, ja bym wrócił do lat 90. Przepraszam, że do tego się odnoszę, ale wtedy mieliśmy proces repatriacji z Kazachstanu i to pokazało, jak to jest trudny proces w warunkach pokojowych. To nie tylko jest kwestia przewiezienia tych ludzi, tak jak powiedział pan minister Halicki. To są kwestie ustaleń ich pochodzenia. Również proszę pamiętać, że będziemy przenosili ludzi z obszaru objętego wojną, więc osoby, które przywieziemy tutaj, też muszą wypełniać pewne elementarne warunki bezpieczeństwa dla polskiej strony. Poza tym musimy im zapewnić nie tylko miesiąc, dwa, pół roku, czy nawet rok życia, ale całą kilkudziesięcioletnią perspektywą. Zabezpieczyć im świadczenia emerytalne, zabezpieczyć im szkoły ich dzieciom i tak dalej, i tak dalej. i tak dalej. I ja myślę, że tutaj, ale na to to jest pół roku, wie pani, prawda? Redaktor, tylko oni będą najpierw w ośrodkach. Nie, ale my tutaj mówimy o takim zero-jedynkowym w ogóle problemie. Przywieź. Już natychmiast wszystkich zapakować do samolotów, przywieź, a potem będziemy się martwili. Otóż ja uważam, że oczywiście trzeba pomóc, trzeba przywieźć, ale w sposób logiczny, planowy i tutaj żadne terminy nie mają najmniejszego sensu, bo możemy doprowadzić do kompromitacji w ogóle samej idei przeniesienia tych naszych rodaków. Czyli błędem było podawanie terminów. Ten, kto zrobił ten wpis na tym, w tym internecie, jeżeli to jest prawda, jest po prostu człowiekiem nieodpowiedzialnym. Konsul. I tyle. Konsul w Charkowie. Andrzej Rozenek. No to ja zburzę ten cały misternie układany domek z kart, który koalicja tutaj nam zaprezentowała. Otóż takie państwa jak Niemcy, Izrael, Czechy, Austria już dawno ewakuowały. Węgry. Do Węgier dojdę za chwilę, ewakuowały swoich obywateli, ale można powiedzieć, że to są kraje bardziej cywilizowane od nas i kraje, które bardziej od zawsze dbają o swoich obywateli. Ale co pan powie, panie ministrze, o Węgrach? Co pan powie? Tak, o obywatelach pochodzenia niemieckiego, tak, muszę to uszczegóławiać, austriackiego, czeskiego, tak, oni sobie poradzili. Poradzili sobie również Węgrzy i tu już nie ma wytłumaczenia takiego, że to jest kraj bardziej cywilizowany od nas, bo to jest kraj mniej więcej na podobnym poziomie rozwoju. Zatem to, co się dzieje w tej chwili w administracji polskiej, świadczy o tym, że ktoś wcześniej nie pomyślał. Nie pomyślał o tym, że tam jest wojna i że trzeba o obywateli, którzy mają korzenie polskie, zadbać, tak jak zadbały inne państwa na świecie. I całe te tłumaczenia, że data jest nieważna, że nie ma się co śpieszyć, poczekajmy, przecież tam trwa wojna. Ci ludzie posprzedawali majątki, nie siedzą na walizkach. Spieszmy się, ale nie mówmy, panie, że to jest jakiś marszałku, termin. Ja grzecznie słuchałem. Nie ma, ja nie przyjmuję do wiadomości tego typu tłumaczenia, że będziemy na coś czekać. Na co my czekamy w tej chwili, do jasnej cholery? Przecież ci ludzie siedzą na walizkach, posprzedawali swoje majątki. Grozi im niebezpieczeństwo, bo są w tymi majątkami w rejonie. Nieprawda. Odniosę co się znaczy do nieprawda? Tego. No, nieprawda. No, przepraszam, ja słuchałem wywiadu z trzema rodzinami, które liczyły na to, że wrócą tutaj na święta. Dla nich była to ważna data, bo chcieli chociaż święta spędzić w kraju, gdzie już nie ma wojny, tak? Nie udało się mimo obietnicy polskiego rządu. Mają pretensje ogromne do nas. Mówią, że sprzedali domy, mieszkania, samochody, wszystko, co się dało, sprzedali. Siedzą na walizkach i czekają na zmiłowanie. Nie wiadomo, ile będą czekali, bo znowu nie mówimy o żadnych datach. To jest niepoważne. Polska pokazuje swoją słabość w tym momencie i mamy prawo jako opozycja żądać od rządu, żeby wywiązał się w stosunku do tych kilkuset ludzi, którzy mają korzenie polskie, ze swoich obowiązków. Jerzy Wenderlich. Tej sprawy, która jest drażliwa, nie można wykorzystywać w oparciu o podziały opozycja, koalicja. To wymaga szczególnej, wspólnej wrażliwości. Kiedy pan minister Halicki mówi o procedurach, że one są długotrwałe, no, w jakiejś części może ma pan rację, ale w drugiej części niezupełnie. Przecież polska administracja składa się również z wielu urzędników odpowiedzialnych za Polaków zamieszkałych za granicą, czyli akurat ten monitoring osób, ich dane osobowe. To wszystko powinno być dużo wcześniej znane. Teraz mówi pan minister Halicki, zdaje się, że ktoś jeszcze z panów, że terminy nie są w tej sprawie ważne. No, w tej sprawie, o której mówił marszałek Struzik, przypominając repatriację z Kazachstanu, tam był czas pokoju, terminy nie były rzeczywiście może aż tak istotne. Ale kiedy trwa czas wojny, terminy są niesamowicie ważne. Przedłużanie tej listy, która jest już imiennie skompletowana, naraża tych ludzi na niebezpieczeństwa, a może i na porwania, może są to czarne wizje, ale przecież takie też trzeba zakładać. Kiedy pan poseł Rozenek mówi, że sprzedawano tam jakieś nieruchomości, sprzedawano domy, no więc jest to dwukrotnie nieprawda. Po pierwsze, kiedy tam jest stan wojny, kto panu kupi tam nieruchomości? Sprzedają za bezcen. Te no, panie nieruchomości marszałku, za bezcen, no to znaczy oddają czy sprzedają? Może oddają, ja może sprzedają. Ja czytałem wiadomości Donbasu i tam czarno na białym, expressis verbis, było napisane, że rzeczywiście rezygnują z pracy, żeby nie palić za sobą mostów. Ale o tym, że sprzedają nieruchomości, absolutnie nie było ani jednego takiego no to przypadku. Trzeba było słuchać wywiadu. Bo raz, że nie ma rynku tam i nie można tych nieruchomości. Ale to nie jest sprawa pierwszorzędna, panie marszałku. A dwa, że ludzie chcą tam jednak, kiedy sytuacja się ustabilizuje, wrócić. Moim zdaniem rzeczywiście trzeba pokazać tutaj sprawność administracyjną, troskę obywatelską i tych ludzi sprowadzić szybciej niż później, a teraz żonglowanie, że to nie chodziło o te święta, o święta prawosławne. Nie. No w tym przypadku, gdy ich idzie o tę grupę 205 ludzi, ludzi chodziło o te święta, które my żeśmy przeżywali w grudniu. Jarosław Gowin. Nie będę się nad tą sprawą długo rozwodził, dlatego że moi poprzednicy, przedstawiciele różnych partii opozycyjnych powiedzieli to, co należało powiedzieć. Najbardziej się zgadzam z tym, co mówił Andrzej Rosenek. To może zaskoczenie, ale w 100% się z panem zgadzam. Natomiast chcę poruszyć trochę inny temat. My powinniśmy być przygotowani nie tylko do natychmiastowej ewakuacji 200 osób z Donbasu. To naprawdę nie jest żaden problem. Wystarczy popatrzeć, w jaki sposób robiły to inne państwa. Przylatywał samolot, wsadzano tych ludzi i wywożono do Izraela, na Węgry, do Czech i tak dalej. Natomiast my powinniśmy mieć strategię dotyczącą repatriacji Polonii z terenów wschodnich. Nie tylko dlatego, że oni tego potrzebują, ale również dlatego, że my ich potrzebujemy. Mamy gigantyczną lukę demograficzną. Ale to już jest zupełnie inny temat. Ale przy okazji właśnie chcę go zasygnalizować i nie będę go dłużej rozumiał. I mamy niewiele czasu, ale ponieważ wszyscy podsumowują 100 dni rządu Ewy Kopacz i myślę, że takie też są oczekiwania polityków, to bardzo proszę, Tomasz Nałęcz. Pani premier będzie miała konferencję 7 stycznia. Będzie mówić o tym, co z jej zapowiedzi udało się w ciągu tych 3 miesięcy z hakiem zrealizować. Pewnie. Moim zdaniem to była udana zmiana. Ci wszyscy, którzy krakali przy tej zmianie 100 dni temu, a że to absolutnie się nie uda, że to będzie premier nieudolny. I widać, jak się pomylili. Udało się. To jest premier cieszący się większym zaufaniem obywateli niż poprzednik. Przecież też bardzo dobry premier. Także moim zdaniem te 100 dni może pani Kopacz jako osoba zaliczyć na plus. No, problemy się pojawiły, oczywiście mówiliśmy o nich dzisiaj tutaj bardzo gorąco przy tym stole, więc to nie były łatwe czasy dla pani premier, ale sobie moim zdaniem poradziła i myślę, że może się PiS niepokoić perspektywami wyborczymi przy takim premierze, bo będzie trudniej dla PiSu i opozycji niż było przy poprzedniku. Andrzej Halicki. Myślę, że będzie dość duże zaskoczenie, jeżeli rzeczywiście wymienione w exposé działania będziemy odhaczać, mówiąc nieładnie, także już 7 stycznia okaże się, jak dużo tych działań jest zrealizowanych, bądź jest w końcu, czy w toku realizacji. A co pan odhaczy jako minister? Ja mam bardzo poważne wyzwanie dotyczące cyfryzacji. Jeżeli chodzi o uruchomienie programu operacyjnego Polska Cyfrowa, odbyło się to w połowie grudnia. Przede wszystkim rozpoczęliśmy wdrażanie 1 stycznia przy okazji kryzysu z lekarzami, czyli z POZ-ami, regionalnego systemu ostrzegania, dzięki któremu są odsyłacze do stron NFZ-u i w całej Polsce ten sygnał dociera także za pośrednictwem telewizji regionalnej TVP. Jeżeli mówimy o tym mechanizmie, też został wdrożony 1 stycznia. Była zapowiedź, że w przyszłym roku, czyli 2015. Mariusz Błaszczak. 100 dni pani premier Kopacz. Zaczęło się od zaryglowania w kancelarii w sprawie Ukrainy. Później było zaplątanie się w dywan w Niemczech podczas wizyty oficjalnej. Potem było milczenie w sprawie sfałszowanych wyborów samorządowych. Potem były wywiady, dwa, jeden do magazynu, drugi do telewizji. W tym wywiadzie do magazynu pani premier Kopacz posłużyła za wieszak do reklam. W wywiadzie telewizyjnym pani premier epatowała nas swoimi problemami, zamiast zająć się problemami ludzi, bo jest powołana do tego, żeby rozwiązywać problemy. I później znowu milczenie w sprawie afery Sikorskiego. I teraz milczenie, bardzo głośne milczenie, tak, bo to się echem jednak odbija w sprawie kryzysu związanego ze służbą zdrowia. To jest 100 dni pani premier Ewy Kopacz. A epatowała dlatego, że takie miała pytania, nie dlatego, że zamiast odpowiadać na inne, tak, to jest przy ustawkach. Tak, to jest przy ustawkach, tak. Adam Struzik. Tak, jak się słucha pana przewodniczącego Błaszczaka, to wydaje mi się, że żyje w jakimś nierealnym świecie, tak? Zupełnego rozkładu państwa, nieudolności i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to po prostu widzi świat w czarnych barwach. No, w czarnych. Chyba to już jest jakaś głęboka czerwona. A może problem państwo macie, że jakoś oderwani jesteście od rzeczywistości? Może. Różowe okulary może? Może, co? Może. Tutaj natomiast ja bym powiedział tak. Dobra zmiana po panu premierze Donaldzie Tusku. Dwie rzeczy niezwykle istotne. budżet na 2015 rok, który jest na ukończeniu i jest budżetem dobrym i w miarę optymistycznym. I druga sprawa, kończenie negocjacji z Komisją Europejską wszystkich programów operacyjnych. O jednym wspomniał pan minister Halicki, ale też są już pozostałe, typu inteligentny rozwój, część programów regionalnych, niezwykle istotna rzecz i uważam, że te 3 miesiące trzeba obliczyć i ocenić na plus. Andrzej Rozenek. No, nic się nie zawaliło przez te 3 miesiące. Można powiedzieć nawet, że jeżeli chodzi o twarz tego rządu, to zmieniło się na lepsze, bo pani premier Ewa Kopacz jest osobą chyba sympatyczniejszą, taką cieplejszą i milej odbieraną przez Polaków niż był premier Donald Tusk. Ale jednak przez te 3 miesiące parę rzeczy złych się wydarzyło i na pewno będziemy o tym mówić szerzej, bo chcemy podsumować te 100 dni jako ta opozycja, która zgodziła się na propozycję pani premier współpracy z opozycją. Wierzyliśmy, że uda się dzięki temu parę rzeczy zmienić. Moim zdaniem nie udało się wiele, ale na to podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Natomiast to, co chcę wytknąć na pewno, to jest nie brak nadal konwencji antyprzemocowej. Nie ma niestety tego, nie ratyfikowaliśmy tego traktatu międzynarodowego. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, mimo że pani premier